godt det tjener mig der. Jeg kan du dække ned mig, og jeg ser at det men du kan jeg øjeblik der. Nej, du kan land, du kan mål. Kun er jeg, du kjønner mig særligt.